Yapraklarım benzemiyor rengine. Anne beni verecek misin kendime? Anne beni verecek misin kendime? Ah dola dola dola da yarı dolanıver boynumu. Akşamdan gel gel yanıma yanıma. Ah dola dola dola da yarı dolanıver boynumu. Akşamdan gel gel yanıma yanıma. Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar. Uzun kavak gıcır gıcır gıcırdar. Anne beni sol yanımda sancı var. Ben ölürsem benden daha genci var. Ben ölürsem benden daha genci var. Ah dola dola dola da yarı dolanıver boynumu. Akşamdan gel gel yanıma yanıma. Ah dola dola dola da yarı dolanıver. Akşamdan gel gel yanıma yanıma. Come on.